Gamu goma, tutar so mu dauka wanda muka yi gado. In gidan sarauta, cip cip gamu goma, tutar so mu dauka wanda muka yi gado. In gidan sarauta, cip cip gamu goma, tutar so mu dauka wanda muka yi gado. Kane na dangi sarauta na yi gado. Shafi shafi mi bishasha tutar so mu dauka. Ni na hangi wanci ta leko ta window. Daya daya za mu girba har ya zuwa da goma. Sanda muna kanana mun yi wasan gardo gardo. Shafi shafi mi bishasha tutar so mu dauka. Za mu tashi mu je mu gaishe da umma Halifa ne a fari mu kuma muna biyo ka. In gidan sarauta cip cip gamu goma, tutar so mu dauka wanda muka yi gado. Mu sarautar gidanmu kowa na yabanta. Shafi shafi mi bishasha tutar so mu dauka. Mun haɗa kai haƙiƙa ba wani mai kusata. Ɗaya ɗaya za mu girba har ya zuwa da goma. Mu yi wasa da murna yau ranar talata. Shafi shafi mi bishasha tutar so mu dauka. Buga buga tambarinmu kowa in ya ji shi. Sai ya zo garo jintina za ya miƙa. In gidan sarauta cip cip gamu goma, tutar so mu dauka wanda muka yi gado. Kirari na yi wa abba. Shafi shafi mi bishasha tutar so mu dauka. Shiken kasuwanci kullum ayi riba. Daya daya za mu girba har ya zuwa da goma. In mun gaida umma za mu mu gaida abba. Shafi shafi mi bishasha tutar so mu dauka. Haka haka za mu yi martakawar ka abba. Yau ranar nishaɗi mun zo ne mu ganka. In gidan sarauta cip cip gamu goma, tutar so mu dauka wanda muka yi gado. Jabadi yaki yaki ki mana iso ga umma. Shafi shafi mi bishasha tutar so mu dauka. Yau za mu ziyara babu batun kusuma. Daya daya za mu girba har ya zuwa da goma. Yauta ta komar rana ce ta himma. Shafi shafi mi bishasha tutar so mu dauka. Lailai za mu jera haka Allah ya tsara. Mun zo da bishara yau mun sanya sarka. In gidan sarauta cip cip gamu goma, tutar so mu dauka wanda muka yi gado. In gidan sarauta cip cip